اسلام باندې شهید شو خوشاله یما کب اسلام باندې شهید شو خوشاله یما کب اسلام باندې شهید شو خوشاله یما مسلمان پر سر په پیسې قربانا وینا و مرجان په مگرانه سر قربان ویلا تنک دی تروس تارا ناسنا و مرجان پو مگران گرالالای میں سر قربان ویلا گرالالای میں سر قربان ویلا آجی با وقت اخبر پاختون میورانا ویلا و مرجان پو مگران شاہیدان سوکی زخمیان راوڈل دلتا شاہیدان سوکی زخمیان راوڈل دلتا شاہیدان سوکی زخمیان راوڈل دلتا کمیل کی ناشت انتظار ورطا کابیل ومبر جانے پمگران سر قربان ویلا تنک دی تروس تارا ناسنا و مرجان پو مگران گرالالای میں سر قربان ویلا گرالالای میں سر قربان ویلا وڑا یاران لگیا ہدایات پایا نبینا و مرجان پو مگران گران لالای میں سر قربان ویلا گران لالای میں سر قربان ویلا کی تنک دی تروس تارا ناسینا و مرجان پو مگران گران لالای خالق نور درا بخول نه دلم وګرا خالق نور درا بخول نه دلم وګرا خالق نور درا بخول خالق نور درا بخول نه دلم وګرا خالق نور درا بخول اسمت اللہ حافظ رحمان یہ پیش کرنا و مرجانے کو مگرانے گران لالائی میں سر قربان وینا گران لالائی میں سر قربان وینا لوب کی تنا قربان وینا ہے گرالا لائم سر قربان وینا.